أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فمن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ديزنا ديم زلباني دعوة سورة بياروري او پرون داغه وجه ذکر شو او چې درې ځله دا دعوه ذکر ده دلته مقصد تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او بیا اور پسې زجر هغه خلقو ته پیش کړي چې د قیامت نه انکار کوي او بیا تخویف ده هغه تخویف په مختلفو حالاتو داغه نرسو بیا بشارت ته پینځله سیات نه هغه په غنو تورکو ترشپاڑا سایاتا پوری او اغین رستو تخویف ذکر گئی چې آلیہا او معبودان د مشرکینو با د مشرکینو نا براعت پی بیالتا او بیا داغی خبره چې الله جل شانو غی سر خبره کی او غی جواب ور گئی اغا ذکر گئی او داغین رستو بیا آخر کې زجر دی بل وما ارسلنا قبلک او دا به جواب اصل کې د دې چې د خلق بوې مال حاضر رسول یاکل الطعام او يمشي فی الاسواق تبارک الذی برکات ورکو انکه د اغزات ان شاء کو غالی جعل لك خیرا من ذلک نذرب کی تعالی غرد دینا جنات باغنا تجری من تحت الانهار شبئی کی بلان دی داغین ولی و یجعل لك قصورا او درب کی تعالی بنگلے او مانے قصور د قصر جمع دا مانے تے ہوئی مانا دا آخرت فیدی دی کنا دام دا غلط طرف ندی دا برکات ورکو ان کیوں مغدے چا اللہ جنتونا ورکی او دا سی جنتونا چا دا غید اللان دی ولی بہی گی مانا آگے کی ولی جاری دی دا غیونی دی دا غیونو لان دی دا غیمینس کے نحرون دی او تعالی بنگلے در کی نافا منکرین لا تفویف ذکر گئی چې بل کذبوا بالساعة دا خلق جنتونه دا نمنی او نه دغه عمل ته تیار دي نه د جنت د حصول تمنا شته بل کذبوا بالساعة بلکې دی خو تکذیب کوي د قیامت د قیامت تکذیب کوي او چې د قیامت تکذیب کوي قیامت نشته نو د جنت او دوزخ په سم مقررین شي داغه به اقرار وکړي بل کذبوا بالساعة بلکی دی دروغجن گنی قیامت نو صاف تخویف آتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا او تیار کړل موږ دا غچا د پاره چې درو جن غني قیامت اور بل کړي شوي سایر اور ته وي چې مسار کله په اور جوالي شي کنه ور لړونې او دا لمبي تیزي شي هغه د سایر وي مسار عربی کې ور لړونې ته وي او سایر وي هغه اور ته چې د ور لړونې د والو نه پس تیز شي کنه هغه د سایر وي ازار اتهم کلچ دی اوین کلچ اوینی دا جہنم دا اور دی لرا من مکانم بعید دل رزینا سمعو لها دی باوری دا دی جہنم دی اور دا پارا تغیوزا غرم بیدل دا غسی دا وجی و زفیرا او حرن دل مانا دی چی دا اور اوینی دی اور کی اللہ احساس پیدا کردی خوا ازارات هم دی باوینی خوا دا سسترگی والا اور کردی چی کافر بودا پا نظر راشی ا دې لوري زینه به ویني ښا دومره تیز او بصارت ول الله ورګړلې نو سمعو دي بر دې زینه دا غي غلمبار او تغیز دې ته وجه سره ته غوسې د وخت وجناسي لشيږي تغیز او ظفیر دې ته وجه هنار کوي کنه دا اصل کې د خرواز دې په دې مقام کې د غوسه سړي د आवाज د پاره ظفیر استعمال شي اسویلو تموي چې دې غوسې د وجه سره کېږي د ظفیر وي په دې ځای کې سارو باسي کړه او اذا القوا منها مكانا ضيقا او کلا چې دا کافر اوپر زول شي د جهنم نه تنگ ځای کی د جهنم کې تنگ ځای چې الله د رضا لپاره کم تیار کړل دغه ته اورو ورځي مکان ضيق دی اره دی او پکې راګیر نو او دا غیر تعبیر بدیم کوي چې او خپل خاطر اور دې پکې راګیر دی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لاند بسترام ده اور ده پاسد برستن پیم ده اور ده بلده کری ده اور با پیپن کو فی عمدیم ممدده ستنی دی پیپونه دی و پایه که دی را گیر ده گیر چا پیر اور ده اور پیپ ده ده هر طرف نبند ده پکی را گیر ده نو مکان دیخی و تاوی خواه او دا ردیز دینا ده دیخ مکان شروع شه و کلشی ده ساور که او سنگ خبر تا لان نو برزخ کی ولا دا پخته اللہ پا یو بلکنه نبازی دا مطلب نیچی ده خبر کی دې شي پاره دې کې دا دي شي الله خلق او تخي دې دا پاره چې عبرت واخلي کني نو بیا وسله تر اس کولې شي چې حديث کې خدا را دي چې پخته په یو بل کې نه نوزي نو دا چې کوم الله ورو مني نه لندن دی او کارل مارکس او بلن افلانو یا مو دې تم چین والا نو دا غي لاشي خننم په شیشو کې پرتی دي ریچاون لیدل هغه دا پاسه دا مسئله شولې دا چې خرابې دي نه نو خو چاله دې ویلي چې پورته پورته کې نه نوتی وای دا برزخ کې حال دی لکه اوسړي چې خو ویني کنه او دا خو په حال کې بده کومه څنګه تیریږي نو دا غي نه پر څوک نه خبريږي او بیا دا مرګ حال خو دا غي نه تیز دی چې دا غي نه پر څوک نه دی خبر مکانن ضيقا څنګه دې ته ورزول شي مقرنینا چې تړل شي وي د یو بل سلام دا خو بیا د اخرت حال دی کنه یا مقرنینا چې لا څوک دی به ولا تړلې یا مقرنینا چې او دیشوی وي سره د شیطانانو نام تدری والا معنی کولی شي نو دعاو هنالک ثبورا او بغواری دغه وخت دی حلاکت چه غیبوی چه وی مونگل دی حلاکتی چه مونگل شو مردار شو روایت دا مسند احمد کی راغلی و زاد المسیر کی ابن جوزیم راوڑه ہو چه انس رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ فرمال اول من یکسا من اهل النار یوم القیامت ابلیس اول هغه سړی چې هغه به د اور جامه ورکیږي د جهنميانو نه د قیامت پر ورځ د ابلیس دی مشره او یکسا حلته من نار هغه ته به یو جوړه د اور واچول شي فیزعها علی حاجبیه ویسحبها من خلفه دی روز باندې به را پریوزی داسې جامه داسې کوټ دی او شاته به ځان پس راخ کی و ذریته خلفا او د دې چې کم نسل دی هغه پس روان دی چې داغه تابع وو او هو یقول او هغه مخکې چې غوي چې واسو ګورا واسو ګورا او هم ينادون او دی به شاته نه چې غوي چې یاسو ګورا هم دنیا کې دي دارو سره عادت کنه یو وینا له تکبیر او بل بچیږي نه هغه دې کې نه چې غيدي حتا يقفو على النار تر دې چې اور باندې به ودري دتک وخت به چې غوي یاسو ګورا نه لا ورته وی لا تدول يوم صبورا واحدا ودو صبورا كثيرا مغوالین هلاکت یو اوغوالی هلاکتون دیر یو هلاکت کار نکی گی مرک پا خپل مل شوی دیو سو چی تاس وقت آوازو نگوی جراشتا مرک کم دی اپو حدیث کی رازی چی اللہ بے خلق و تغیی کنی اغامر معنوی دی په محسوسي شکل کې الله مخې تراو لري ها هغه بر دې مینس کې حلال کې دا غمر کو ختم شو دا دومره د هیبت وخت دی چې یوم یجعل البلدان شیبا هل دې تفسیر دا او خراب شي ان شاء الله دا څه ورځ چې ماشومان وبا کې بوډاګان شي د ډېر غم د وږي چې اوس سړې د غم نه په مرګ باندې خلاص یو مرګ هم نشته نه الله ویو غواړي حالاتونه ودعو صبورن کثیره دا په جهنمی حالو اوس مقابله کې وګوره د ایمان والا حال بشارت ذکر کړي قل ازالک خیر النزلا قل ازالک خیر تو تو آیا دا ورني دا سزا چې کوم ذکر شو ام جنت الخلد التي وعد المتقون او که جنت د همیشوالی اغا شوا ده کی شوید د متقیانو سره دا غره دی او کدا غره دی او دا جنت د ایمان والا د متقیانو د پاره دی یغی سره وعده ده نو کانت لهم جزاء ویبا دا جنت د متقیانو د پاره بدلا و مصیرن او زید ورتلو لهم فیها ما یشاؤون د دې جنتیانو د پاره با په جنت کې هغه څه چې دی غواړي خالدین همیشه به اوسی په دغه نعمتونو کې همیشه وي مرګ نشته کان علی ربک ددا ستا پر رب باندې وعدا مسئولا وعده چې تپوس کې دی شي مر وعده غوښتل شي سورہ عمران کې مې اصل سلور نبی کې ویلو نو مر الله بدا ورکړي او دا وجوب تفضلی دی الله پزان لازم کړی دی کان علی ربک علی د الزام وروړو خدا هغه وجوب نه دی چې هغه حتمی بلګری د وجوب تفضلی استحسانی وي ښا ولې په الله باندې دا واجب نه دی چې خامخا دې بدلو ورګی دا خدای احسان نه کني تعالی چې دنیا کې کوم نعمتونه درکړي دي او بندګې ټول عمر تو کې دا یو نعمت قیمت بادا نه کې ښا یو نعمت هغه د سترګو نعمت دی هغه د غوګونو نعمت دی هغه د خپل د لاسو د طاقت نعمت دی هغه د دماغو نعمت دی دا ستاسو بدن کې چې کومې پردي الله پیدا کړی دي دا نعمتونه یو یو ګردی ته دی وګوره چې هغه ستاسو د بدن فضلات بار کوي دا څه لار ده او چې کله یو ګرده خراب شي دوه ګردی نو چې انسان سره یو کروڑ روپۍ به هم ورکړي خو چې ګردی راته ولګي دا استحسانی وجود دې ته وي کانت لهم جزاء مخې کان علی ربک وعدا مسئولا ددا ستا د رب په نسبان دی وعده غوښتل شوی نو تخویف ذکر کوي کدی وي چیرې زمون کسان شته مونږ بال ته بچ کی یا ژوندی باباګانو یا مړو چې مونږ بتلو د هغې درگاهونو ته او د هغې نظر او منختې به هم کولې د هغې مینتو د هغې شکرانې به هم ادا کولې دنیا کې به هم د هغې فوجیانو منډې به هم والې هغې سره او ریزرو فوجو بس خو چې هغې به راته سوي نو مونږ به هغه منډه واله نه الله وي ویوم یحشرهم په دې ځای کې اصل کې د مشرکانو الهه دوه قسمه دي یو هغه معبودان دي چې هغه نیکان خلک نو ظاهره خبره ده چې هغې خو چاته دا نه دي ویلي چې تاسو زمونږ بندګي وکړئ مونږ ته سجدې وکړئ زمونږ د نوم نظر منښتې وکړئ د الله نه سوا مونږ ته چغې ووهئ هغې خو نه ویلي که نه او په هغه کې نیکان خلق او اولیاء او انبیاء او فرشتې په کې موږ یقیني نیکان دي چې دا غي نه ګناه نه کیږي په دغه ته دا دویم قسم ذکر کړي چې دا دویم قسم دي چې دا معبودان نیکانو په ظاهر کې نو کله کله دی غي ته چې غواله نه چې تعویذ به لیکو نو به په کې لیکلې یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل د مدد چې غوې او توالي وها وګوره دا تعویذونه تعویذګرو لیکلي او کتابونه دا غي چاپ دي نو په هغه کې فرشتو ته چغې دي نو الله وی او یوم یحشرهم و یوم یحشرهم او په کوم ورځ چې راځم او کې الله دی و ما یعبدون من دون الله او هغه څوک چې دی بندگی بوله به دا الله نه دا څوک دی من الملائکه والجن والانس والمسيح وعزير دا ملائک دی پیریان دی نیکان انسانان دی نیکان عیسیٰ علیہ السلام دی عزیر علیہ السلام دی امام مجاہد قول و قرطبی روح المانی مدارک خازن کبیر کی امام راضی تقریبا ټولو نقل کړه نداء خلق دی غنیکان وما یعبدون من دون الله فیقولون ورتبوی انتم اضللتم عبادی هؤلاء آیا تاسو گمراه کړی دی بندگان زما دا دی چې شرک کې اختشی تاسو ته ویلو چې دا شرک وکې زمونږ د نوم نظر منښتیو کې زمون د قبر غلاب جنډاو کې انتم ازللتم عبادی ها ولا بالدعوه الى الالوهيه ام هم ضلوا السبيل یا کدی پخپل اولیدلی و د لارینا دی پخپل دی غلار پریخی و اگتا سو دا دعوت ورکلو دا گمراه ہے نو قالو دیتا جواب پی ترقی ہوئی چی اللہ من بسن دیل دعوت ورکلو دا پل بندگی او دولو دیتا او حال دا چی من خستا پاکے بیانو من خستا بندگانو قالو دیبوی سبحانک پاکی دا اللہ تعالی را ما کان ینبغی لنا ندی رواز من دا پارا ان نتخذ من دونک من اولیاء چونی سمون سیو آستان نور مددگار مونخو اللہ تا تا مشکلاتو پی چگوالی وا هر نبی راوالا دا غا حالو گورا دنیا زندگی و گورا پاغی کے پاغی دیر مصائب راغلی و داخلی خارجی لیکن اگر چگی چاہتا والی دی اللہ تصور انبیاء کے تا اس کو تیرشی دی یا اولیاء چی پاغی بانے دیر مصیبتون انبیاء و پسی دویم نمبر پا اولیاء و باندے مصیبتون و تکلیفون دیری بعد اینی مانا داخلی چی ہوتا ہوئی اغاومی و ظاہری ہونی داخلی مانا دا وجود بیمارے پر راضی مختلف دارنگی دا مال ناچاری راشی او خارجی دیری تا خلق را طرف نا تکلیف دے پرابیگنڈی دی کنزل دی بدر دی دی بدنامی دی سپک سکوری ویل دی مسخری کول دی دا خلقو تا مخالفینو دا خو پاغی دیرو گنا ای بوی اللہ مونگ لنو جائز چی مونستان سوا بلچا تا چگوالے مونگ تا تا چگوالے دکو دنیا کی چی مصیبت براغے تکلیف براغے نا تا تا با ہم چگگا خوالا کمت تا تا ہم سبب ذکر کی دا شرک دا مشرکانو چی داغی او وجہ وان اللہ سل وجہ بلوان ولا کمت تا تا ہم لیکن تا فیدی ورکولی تیل و آباہم او دا دی مشرانو لا حتی نسو ذکر تردی چی دی توحیدی ارکم حتا نسو ذکر معنا غفلوا عن ذکرك والايمان بك وان توحيدك الله مالوسی تفسیر المانی کی تر دې چې دی غافل شو استاد ذکر نه پتا د ایمان وروړو نه استاد توحید نه دی غافل کړو ته شرک په حال کې اند دی چې تونه پورا کېدو دې خیال خداو چې دا موږ د بابا دربار جارو کو او بډې وې ما په کم سو جارو کو نو زویرا لرا کو نو سیرا لرا کو ته دې خوې چې دا دې را کی ورقول الله الله دا خطا ولړي ورګلو ولكن متاتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر تا فیدی ورکلوی دیل اللہ او دا دیم شران لا تردیچ دی توحید ایرکم اللہ خو دا توحید دا یادور دا پارا دا انبیاء و سلسلہ او دا غید متبعین و سلسلہ وکنا دنیا کے چلی دا نوکانو قوم بورا او دی قوم حلاکی دن کی بورا من حلکا دی حلاکی دن کی خلقو الله ایمان ایر کو په قران کریم باندې زاد المسیر کې دی جوزي حتا نسو ذکر مان حتا نسو القران تر دې چې قران ایر کو ستا کتاب ایر کو باغی ایمان نرولو بلکې داغه په درس وتانګې ده او د خپل نوې دا خبره راوته چې د قران د درس نه جوړيږي مان د کیسو کتارو یا دې چې زوي کنه اخوونه موګونه او کشفونه خلکو ته ذکر کوي او د خلکو عقیده باغی خرابې مختلفی کسی داغی نو فرس جوڑی دو خدا اللہ دا کتاب نو سن جوڑی دو نو دا دخلی نو بیدا خبر روزی خوا آیا تنوی بیدا حج پا مقام کی خانہ کعبہ کی یو کسو دا سی چی ظاہر کی متشرعن دی دیندارن دی او داغ دخلی نو دا خبر رو دا چی مرا دا قرآن در سنو سرسکی گی دا اس حج چو گو دا قرآن در سرسکی گی پا دیسو جوڑ شو پی ماوتی چی تا مسلمانی اول نو خدا خبر کو کته وای چې زه حقانه کعبه ته راغلم نو ابو جهل دلته مړ دی او د دې زه اوس لوخ نو سی واه جنې کړی دی او دې زه چی سی وو او تا به دومره خیراتونه نه کړی لکه هغه چې سور کړی دی ته خو بلان شو ټیک ته دیک بپو شي خلک وای چې زه راغله دي خلک بدر شي لیکن هغه دلته کې بلا خلک براته د الله د کور د پاره من حج له برادلو او غیب ولا اجعلتم سقایه الحاج و اماره المسجد الحرام کمن امن بالله او غیلوی اتما کولا دا اللہ دربار کی دا خانہ کعبہ چاہ جوڑا کرے اغی دا دے تول خدمت چاہ کاؤ مشرکانو کاؤ گر کافر دی نراخو اغیم کڑو خود قرآن نمونکی روخا قرآن نمونو قرآن کریم ملی دی جتا سرے پیغمبر خلگی خوچون کی تا دا اللہ کتاب پیانے غیر سرے نلگی نفینہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون دیستا تکذیب نکی خودی اصل کی دا اللہ دا آیاتون نمونکی روخا دا له چا سی پته ته یې څه شي اول نو ځان ته سوچو کې دا سم چې دا ډوره غټه خبره کومه او باقی ستاسو مشر یو کتاب دی چې په دې کې دروغ او رشاد واړه شته او هغه خلکو ته زه بیانوم پې کې کسی قطاری دي څه پکې صحیح دي څه پکې غلط دي نو باغې ته خو خوشاله کې دا الله کتاب کې غلط خبره نشته ټول صحیح دي نو باغې خپکې کې دا څه خلکو حتا نسو ذکر توحید د الله ایر کو د الله کتاب ایر کو تر کل ایمان بالقران والابتعاز به دا الله په کتاب ایمان نو باغې نه پند ناغست زاد المسیر کې ابن جوزی پند سره کلا دي چې دا بیان وشي کنه هغه کې سوچ وشي کنه تدبر شنه له پنوالي ابتعاز خباله دي او دغه هغه سره تعلق نو ساتل نو ترخه چې دا کتاب راغست ځان بو د بد کاری له او نور د دنیا د خلقو کتابونه د سره پترخ کې باغې ډیر مې نو ساره ما هم به وي چې مړ کې دنا هغه په خلو حتا نسو ذکر او دایې کله دنیا نه جزینه د آیات ساته څه سره کې دی شغلې کنه او ما هغه خبره بس تامه کې دی بل څه بني مشهور عالم د قرطبي تفسیر والا د کتاب د التذکرہ ډېر بهترین کتاب د افسوس دا شاربه کې دی سو وخت ما شروع کړو مې ترجمه کوم اردو ته د سزا پورې مولوی کو یو عالم علامه شعرانی هغه دغه خلاصه هم لیکلی دا ډېر بهترین کتاب دی دا افسوس دا چې غټ څه لګ متول نه او بل ډېر نفیس بحثونه پکې مشته خو کمزور روایت پکې دی زیات پدې نو بیا ودا غیم خامخه تحقیق پکاري لګونته کې پریشن به بکاری شنه دا کمزور روایت دی نور څه خبرې پکې دا واعظ او د نصيحت ډېری مزیداری دي تذکرہ معنا د مرګ یاداشت او به کې واقعیات هغه ذکر کړی دي واقعیات مخې ته چې پلانې مړ کېدو ناغره تجارت کاروبار کاو خلق لا اله الا الله و کلمې تلقین و تک او هغه وي پیدا په 2 روپے ورکا دا بل شي په 10 روپے ورکا ادا 5 روپے ورکا هغه پدې کې نه او بل پکې و ناغا د دنیا عاشق ټوکره غوند کې و ناغه تا خپل محبوب مخې ته خلق بو د لا اله الا الله او دې خدای بل څه شو کیو کنه د صورت او د پټو شو کیو ناغه باغه یادو پلان کې راغې پلان کې رانه غې پلان کې راغې پلان کې رااله پلان کې راغې یوګه تاسو ته نو چا چې سره شوق دی کنه په دغه وخت یو دوم هغه حالت الله مخې ته کیخه نو ظاهره ده چې دې نو ذکر نه خو خو د الله د کتاب نه او بل څه سیسته د ذکر ویلو چې کوم د الله کتاب نو د الله کتاب ذکر دی هدا یو لګې بل څه ذکر وی ناغه ساره ما خام وینې چې مړ کېدنم په دغه حال کې راغې الله ذکر یو کانو قومم بورا او دې یو قوم هلاکی دونکی فقد کذبوکم وګراغه معبودان چې دی وې دی په زمو سفارشو کې د الله دربار کې او دې دروغجن کړل فقد کذبوکم یقینا دروغجن کړی تاسو به ما تقولون پاغه خبرو چې تاسو و بیانولې تاسو خو یې یره چې کنه نه منی به د پلان کې بابا چې په دیوال باندې کیناست دیوال ته خرین دیوال روان شي او پلان کې به منی چې با اوا باندې لوتو او پلانې سه به هغه وی په سمندر باندې خپل کچکول کې خود سمندر وی شور کاوه ته وی غلشه هغه ته تا ته پته نشته چې سمندر یې نو د زر په کچکول د پازه کې خود و ته وی تا ته پته نشته چې د کلندرې ما نو بس وی غاغه چې غلې شوی در لا تر اوسه غلې زر هغه زوګ دی روزي کنه دریا په زوګ نه کوي کنه کچا لیدلې هغه غلې وبر وانی چې په دې خواړه لا چپا خو وی د کلندر ته غلې کړی نو بل پکې بل او ډېر زبردست سره دی خو حال پنجابیانو پټوان جوړ کړی دی پټوان ته وای چې هغه وخت کې کیمرې یو دا هغه دی هغه باندې یو سړی تیر شي کلندر بابا کې دی شی یو د الله یو نیک بنده بو ته دیو لګې دا فوټو یې ولا جوړ کو او پلاس کې ولا د مار کوړه ورکړه او کته پزمری سور کوچی پلار روانو پدې کې زمری مخې لراغې نو پزمری سور شو لکه مخې چې لاړو پدې کې اجدها راوته هغه ته لاس راغې نه کوړه جوړه دی یو کور کنه زبردست کور پنجابیان ساره ماقام چې ګوري هغه ته سجدی کوي باقاعده او سار چې څه پیسې ورکې نه داغه پنوم ورکې دا د کلن مس کلندر پنوم باندې ته ما د مس کلندر لغې نه جوړی کړی دی دا وی داغه پنوم باندې نبی عدل تنور کسان دی هغه پاغه خپل زینو باندې چې راغې نه د قران आवाज چې راغې نه د حدیث आवाज راغې ډیر لوی پیسې خرج کړي ډیر لوی دولت خرج کړي او هغه دا ثواب غني د خپل پیسو نه راغې له باسي باقاعده سار چې پاتی ویداله سرپه پکې د پلان کې ده دا چې د نوې شې د الله د کور دا نوې شې د الله د کتاب د اشاعت لپاره دا نوې شې د دین د مرکز مضبوطولو لپاره دا نوې شې د مجاهد د امداد لپاره دا نوې شې د مسلمانانو د خیګړې لپاره چې خواږه مریضانو بیمارو کمزوري دي لاچار دي کونډې رندې یتیمانان دي داغي لپاره داغي باندې ډېر لوی الله یو قد کذبو وګوره اغي دروغجن کړه پاګې چې تاسو بزوي تاسو ډېر خبرې کولې فما تستطيعون صرفا نو استاقت نره دلرکولو دا عذاب ولا نصرا او نه دا مدد حاصلولو دا چانا نصرف شتا او نه نتر شتا صرف معنا د ځان عذاب په خپلم نشي لربولې دوره زور دي نشتا نو بل څه کوم نشته چې تاته وباسي ولا نصرا او مې ظلم منکم او څوک چې ظلم کوي تاسو نه په شرک کولو دا معنا زاد المسير کې ابن جوزي کړی ده او مې ظلم منکم بشرک نوزقو عذابن کبیرا او بسکو پاغا عذاب لوی قیامت پر از باندې فی الاخره زاد المسير ابن جوزي رحمه الله وما ارسلنا قبلك دزنه زجر دی ادا اصل کې داغه اشکال او داغه اعتراض جواب دی جدی به نبی علیہ السلام باندې کو او په هر دور کې دا اعتراض دی چې دا وګوره دا څنګه حق پرسته او نبی رضا الله دی خو قرات کوي دی خو بازار کې ګرځي نو الله داغه جواب کې چې څومره انبیا دنیا ته راغلي دي ناغي قرات هم کو بازار کې هم ګرځي ځکه انسانانو تاسو خلق دی غیر انسانیت نه خارجي وی نورو علاقه دا نور مقام اوچت دی که دا بشر مقام اوچت دی دا پتشتا چه انسان کم مقام دی نو تلگی دا خپل مقام نی لرکه بل مقام دی بوزی توحینی که او دا غیر پاره دروغ جن حدیث راولی دی خوا چی جی خصای سه کبرا کی سیوتی حدیث راولی دی دا اوس وقتی ما یو کتاب کتا و بایگی ردی حدیث حوالا ورکلی دن افسوس دا چه زان تا بوی دیو بنده چه زا دیو بنده ما ویتا سنگ دیو بنده دیو شیطان تم وی دیو بنده ما وی او پاگه که روایت راولے دے سے پاگر روایت خصائے سے کبرا کی ادام نوئی شرم علم نور دی شیرہ دا کتاب مارا نقل کو ندا خود دیر دا کتاب نمی نقل کو خود دیر موضوعی روایت تیزا کہ دیکھیں زعفرانی پروستی اور آوی دا غبارا کی محدثین ہوئی ویدا لوئے کاذب و دروغ جنو سار بیو دروغ ہوئے او ماقام بیبل دروغ ہوئے او دا دیر لوئے کذاب و دجال او دے لگی او دا غر روایت تے دا راول دی علامہ سیوطی کنا علامہ سیوطی خو بس حدیث را نقل کو لانی کتاب کې دی اخوا ته سند وګوره اگر چې هغه خنه دی کړی مونږ وایو خو لیکن داغه باره کې علما وی چې جمع النقال بر عالم دی واس شیرا یو ځکی او نور فرق نه کوي پکار دا و چې داغه فرق وکي کنا فرق نه کوي ور جلالین کې همداسې ډیرو روایت راوړي دي کمزوري حالانکه حواله چې بکم کتاب ورګي صحیح صحیح بدله پکار دا و چې پاغه نه قط کړي لیکن داغه علم دا سره چې علماوی جامع الرطب والیابس لاندو او شر سره یو ځکه صرف پند جوړي دې دنه پوری چیرې دا الله لاند دې لر کما دا او چوچ په کاریږي ناغه هو زمون غوای الله دې ته مغفرت کی ډیر لوی عالم دې اخو په دین یت راجمه کړ چې دا یو روایت راغله دې اخو ته وګوره کنه چې روایت کومه درجه کې دې دا روایت انتهائی کمزور دې انتهائی کمزور دې په علماو کې چا دا حوصله نه وکړي چې غولګي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا د نورو انبیایو په ژوند باندې چې دی وي انبیای ژوند دي او په قبرونو کې اوري او داتې او داتې آیا حاضر ناظر دی په دې کتاب ولیکي نا لومبه علامه سیوطی ولګي په دې کتاب ولیکو نن سبا د اغل حاوی لن فتاوا چاپ اگر چې کې نورې پیتی مشته بعضې پیدې پکشته خدا مبتدعين پیش کیو بل دي وی الحاوی لن فتاوا خدا غل پروت نن سبا تا پاکستان کې چاپ شو او پدې کې عملی کلی دي چمپیای ژوند دي نو پدې کې خدا دې کلی چې تراوی اتره کاټري دا مې نبي عاشات شکنه ولې دي خو بیر تیار خو به دې لړ زور کې شل لکاتې مې دا ولې نه مې وی چې مار سوز را تاسو شو خلق را تاسو کې چې تراوی شل لکاتري کاټا زوتم چې شل ندي ندي نبي عليه السلام ندي کړي زو په زور کې دا خبره کړې دا آیا سو خبرې نور هم دي دا غو مې بیا کنه انسان نه بس چې سره نه کل کړی نه غلګو ګورا که صحیح قبول کا که صحیح نه وي بھائی هغه معذور دی هغه یو کتاب نه نقل کو خو موږ معذور نه یو غلطه خبره ده د انبیاء او شانو ګوره کنه و ما ارسلنا قبلک من المرسلین او نذر علی بلی موږ مخک استاد انبیاء او نه الا انهم مگر دا چې یقینا وږي لا یاکلون الطعام چې خړو به خوراک و یمشون بالاسواق او ګرځیدل په بازارونو کې تخپل ضرورت ته پاره تلل نه کنه بشری تقاضی دی او غیر انسان سره لګی دی لیدې کې نبی دی او که غیر نبی دی که ولی دی او که د ولی نه کته درجه کې دی اری او سره بشری تقاضی دی دی ټکی کې اصل کې ډیر څه ته اشاره ښه سره چې خوراک کوي نو پای کې صحه هم شي څه فضل شي بیا د فضلی اخراج ته محتاجی چغه وباسي که به سوکی په دنیا کې چې باغه دا حال نه لري دا ټول حالات هغه تو ګوره چې کله خوراک خوري نو د خوراک لپاره به منډه وي خوراک به ځانله پیدا کوي کنه هر څو خوراک کی دا منډوال هغه ته محتاج کېدل دا غیر لپاره مختلف صحیح تدابیر کول چې حلال رزق ما ته حاصل شي بیا هغه په مختلفو طریقو د دې قابل جوړول چې هغه د خوراک قابل شي بلې ډوړې دا غیر لپاره ډېر مهنت دی که پخله دا غیر لپاره مهنت دی او بیا غ خلی دا نن باسل او پلاس را غسل دي ته محتاج ډایرکټ دا کتا خانق نه او د چونینا یا د مجمینا تو عامل ود نه دي خوراک دا غ خلی نه ودی هغه د لاسلم کله دی بیرو چ کله دی بیا خلی دا کله دی بیا به غاونه مګلی دي او هدایات هم کړی دي چې په دمه دمه خوره او ډوډۍ خمه ده او خللی دا د ټول ته محتاج دی یا کلول الطعام تکي کې د تور دي اشاره ښه چې دا وګوره مو انبیاء دي نه کان خلق دي لیکن خوراک ته محتاج او بازارونو کې بغیر دې دل دي سوې اولاړ بابا وی سلويخ کال په دې ځای باندې اولاړ وی سلويخ کال او چا په ډوډۍ خوراک باندې بار کولونه دي لیدل دا خو بیا پرېشته او بني ادم باندې خو لیک د نیک سره وتیر شي خودي مبالغه کې دروغ وای ډېر خبرې دا چې دي چې هغه مبالغه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارا کې سره مبالغه موجود دي وګورته حد نسیوا حنفی نے نظر تعصب کرا گئی چھے امام دیر نیک سڑے تیر شوئے دے واقعی چھے دے قابل لے چھے دے مجتہدین و سردار دے مشر دے لیکن داغت پارے یو غلط تک جوڑول چھے جیو ختم بے دشبے کاؤ یو بے دروازے کاؤ یو بے پٹولا روجہ کے کاؤ یو شپے تختون بے کول دور زر رکات بے کول سلویخ کالے دے سار منز ماسوتن پو دس با نکلے نی دے خز حق ادا کاؤ نداغی قوالت لے سمرلوی بدنام دے پنیک سڑی باندے اور روایت ہم دا سری چھے انتہائی کمزور دے لیکن خوب ہو رکھنا نیک سړی تیر شوی دی یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا داغه په صحابو کې او تن داسې سو خول شي چې سیوانه خو دو کالو پورې مسلسل غدا کار کړی چې د ماسوتن منځ د سار په د ماسار منځ د ماسوتن په داس باندې کړی د نبی رسول سلام نو چتې هغه د شپې را پاسي او مشکیزه پرته د میمونی رضی الله عنه کور کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه ته درې د نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات لولي الباب آیاتونه شروع کړو او به دا غینو د شروع کوم سواګه وو دا راغنه اوچت مقام کړي دي دا سوچ موږ نه وها یاره پیر سه وی چا په خوراک نه دی لیدل نه چا په باوی دا بیا بل څه شي دا انسان نه ازمو لا غ پیران بکار دي چې غ انسان نه یا کولو رتا او يم شو نه بل سواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او ګرځولې موږ بعض تاسو د بعض د پارا ازمیخ بعض د بعض د پارا ازمیخ ته کنه مراسو دیکھے ایمان والا تا تسلی دا چھے پتھائے پھر آزونا کیگی خبا کیگا ما اولی پتھا بانے مزمیخ دے انبیاء باندے ازمیختو نو خلقو اغیتا بد قتل سپک سپور خبرے کولے خندانے پچموزے کو پھر آزونا کول ندا بھئی افتتان الفقیر بالغنی کل غریب دے او اگر مالدار دا وجنا فتنہ کے پروت تے امتحان کی چھے رکھو کہ اللہ غوختے نصبے مالدار کڑے ہو مگن او گردے مالدار دے وګور د سره پیسې لري دولت ته فلان دي نړون دي ناغه باندې امتحان دي چې هغه لیدونکي د ګوري نارمان کوي نو بریز دي هغه چې روغ صحت والا ته ګوري نو باغه پیس نه را حسن بصری دا ویل چاې ابتلا د شریف د بوزیع شریف سړی دی او ناکاره دني خسیس سړی دی رزیل او بدماش او هغه تنګي دا امتحان نه دارنګ مستعذین دي ټوکی کوونکی دي چارین انبیاء پورې ټوخه کولې خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او داغه په صحابه پورې نبی علیہ السلام صحابه بارک به وی نو مم موالینا و رزالتنا دا چې زموږ غلامان دي او رزیل خلق دي لاندې خصیص خلق دي سړي سره یو دي شوی دي معاذ الله زاد المسیر کی ابن جوزی را تفاسیر را نقل کړی وټول تمہاره دنیا زید امتحان نه او موحد ته تسلیرا چې کپتا سے اعتراضونه کیږي ګور انبیاء د اخلاص متلاص وږي کتا په سو خبرې کوي نو کوي بکنه تا به الله اجر سی واکې او هغه بزان خرابوي تا ته نقصان دی لګیا دي کنه که پتا گزار کوي کفرس کته د حق د لارې د پاره شهید کیږي مړ کیږي نه هم له مرتبه دوی چې د مرتبه انبیاء کرام را شي وي نو اغه د اوس په منګزو منګز شي وي دي تا به سو دا خو رضان د پاره یو او چې ته مقاو غنه یالنا بعضکم لبعض فتنه ګرځولی دي مونږ بعض تاسو د بعض د پاره ازمیخ او امتحان اتصبرون آیا نو صبر کوئے دیکھ مقصد طلبی ہاں استفہام طلبی و تو دے استفہام سلور نیم شلی قسمون دی علامہ ابن قیم مستقل کتاب پڑھی نکلے الفوائد نو پدی کہ مقصد طلب دے اتصبرو من اصبرو صبر او کہ کنا دا خدا انبیاء او طریقہ دا دا خدا اولیاء او طریقہ دا دا خدا نیکانو طریقہ دا نو صبر کوئے دیکھ مقصد دا یا تصبرون صبر کوئے وکان ربک بصیرا او دې ستارب لیدونکي د هر څه لکه څنګه چې ودستا حالات مخې ته دي تاسو د مخالف ټول حالات ته مخې ته دي سزا بوله د دنیا مور کې او د آخرت ټول خفګيږي اته ابو چت مقام در کی یا برته مرتبه د شهادت نصیب کی وکانه ربک بصیرا او دې ستارب لیدونکو د هر څه بیا ودا بوله تبارک الذی برکات ورکو انکه د هغه ذات ان شاء کو غاری جال لک خیر من ذلک درب کی تعالی غرا د دینه جنات الباغونا تجری من تحت الانهار شبیگی بلاند داغین ولی ویجعل لک قصورا او درب کی تعالی بنگلی او مانے بل کذبو بالساح بلکی دی دروغ جن گنی قیامت واعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا او تیار کړی مون دا غچا د پارا چې دروغ جن گنی قیامت اور بل کړی شوی ازار اتهم من مکان بعید کل چوینی دا اور دیلا دلری زینا سمیعو لها دی بوری دا دی اور دا پارا تغیوزن غرمبیدل دا غسی دا وجه و زفیرن او هرنیدل و ازا اولکو منها او کل چی دی اوگر زوجشی دا دی اور نا مکانن ضیقن پتنگ زیکی مقرنینا چی تڑلی شوی وی دا یو بل سرام مجرمان با یو بل سر تڑلی شوی یا مقرنینا چی لاسو خبیبه ولا تڑلی یا مقرنینا چی اوزه شوی بی سر دا شیطانانو نام دا شیطانانو سر با ملگری دعاو هنالک ثبورا او بغواری دا وقت کی حلاکت نو تا بویلی شی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا مغواری من رضیو حلاکت وضعو ثبورا کثیرا او غواری حلاکتو ندیر قل تو تو آیا ازالک خیرون آیا دا غورده ام جنت الخلد اللتی او که جنت دا همیشوالی حقا اعد المتقون چی واده شوی دا دا پرهیزگارو سرا کانت لهم جزاءن ویبا دا جنت دا دی پرهیزگارانو دا پارا بدلا ومصیرن او زید ورگرزی دو لهم دا دی دا پارا فی ها پا دی جنت کے ما یشاؤ نغس دی چی دی بیغواری خالدین همیشه بی پاغی کی کان علا ربکا ددا ستا پا رب باندی وعدا مسئولا وعدا غفتل شوی ويوم يحشرهم او بكمر سراجم بكدي وما يعبدون من دون الله او غجدي بندگي کوله بيد الله نه فيقول نوبوي ورتا انتم اضللتم عبادي هؤلاء ايات سو گمراه کړيو بندگان زما دا ام هم ضل السبيل يا كفخل اوريد اليديد اللار ده حقنا دني غلارنا قالوا ناغي ورتوي سبحانك پاکي ده الله تعالى را ما كان ينبغي لنا ندي رواز من دا پارا ان نتخذ من دونك من اولياء چوني سمون سواستان نور مددگار ولكن متاتهم لیکن فیدی ورکلی ویتا دیتا و آباهم و مشرانو دا دیتا حتا نسو ذکرا تردی چیر کدی کتاب ستا تردی چیر کدی قرآن تردی چیر کدی توحید وکانو قوما بورا او دی قوم حلاکی دنگی فقد كذبوكم يقينا دروغجن کړه تاسو به ما تقولون باغ خبرو چې تاسو بیانولې فما تستطيعون صرفا مستان نلره طاقت نلره دلر کولو د عذاب د ځان ولا نصرا او نو د مدد حاصلولو د بلنا ومن يظلم منكم او څوک چې ظلم کوي تاسو نه شرک کوي تاسو نه نو د په عذابا کبیرا او به تکو باغ عذاب لوی وما ارسلنا قبلك من المرسلين او ندی را لگلی من مخی استاد انبیاؤنا الا انهم لیاکلون الطعام مگر دا چی یقینا وغی چی خورب خوراک ویمشون فی الاسواق و گرزی دل با پا بازارونو کی دخلو حاجتونو دا پارا و جعلنا بعضکم لبعض فتنا او گرزولی من بعض استاسو دا بعضو دا پارا امتحان و ازمیخ اتصبرون صبر کوئے و کان ربک بصیرا او دی رب ستالی دل کے دا حرسو